Aquesta, les preguntes que va fer el senyor Hinojosa per part de... ens demanava per una banda que se li lliurés les normes de com es redacta la revista municipal i quins criteris teníem aprovats per plenari per fer-lo servir. Normes internes les tenim, que ara passaré a explicar-les. Ha passat per plenari, no hi ha res, però sí que tenim uns criteris que li passaré a citar. La revista consta de 20 pàgines amb la plana inicial i l'última. La primera és la portada amb una fotografia, les dues primeres planes normalment és l'última destacat de cada que hi ha hagut durant els trimestres. Per exemple, per les de Festa Major, doncs dediquem les dues primeres planes per la Festa Major o enramades o algun altre acte que hagi sigut força rellevant dintre del trimestre. Després la pàgina 4 normalment és per joventut, la pàgina 5 per ensenyament, 6 serveis socials i sanitat, la 7 participació, noves tecnologies i economia, la 8 cultura, la 9 medi ambient i serveis, la 10 urbanisme, la 11 governació i policia, la 12 esports, la 13 festes, amb el cas que no siguin tan rellevants com la festa major. Llavors, des de la 14 a la 18 és una pàgina per cada grup de l'oposició, la 19 és d'interès, com poden ser breus, horaris, farmàcies, crèdits, i la 20 és l'agenda trimestral on també es fa crida a les entitats per si volen comentar algun acte que fan o bé si ens volen lliurar algun tipus d'article per publicar. Aquest és el criteri. També va demanar que no haver-hi un criteri perquè, per exemple, l'iniciativa no podia escriure 3 pàgines d'opinió. Tenim 20 pàgines de revista, seria força difícil que amb 5 grups polítics a 3 pàgines seria solament l'opinió dels grups polítics. Llavors aquest és el criteri que fan servir de cara a la revista. Crec que amb això li deixo contestar. Encara em va fer alguna altra en relació a la televisió local i la pàgina web. Tampoc sabia com funcionava i quins criteris fèiem servir. El canal de televisió, els criteris, més que criteris, estem treballant amb una aplicació senzilla que es va muntar en el seu dia, amb la qual passem imatges, activitats que es fan a la vila, agenda setmanal, i si en algun cas hi ha un avís a comentar als ciutadans també ho fem servir. De tant en quan es lliuren algun vídeo, el comunicat ja de vegades que ens ofereix algun vídeo també el posem, però vull dir, no ens ajustem a l'aplicació que tenim per poder fer-la servir. I la pàgina web, els criteris, la pàgina web que tenim ara existent es va fer amb ajuda de la Diputació. Properament ara farem la presentació de la nova pàgina web. El criteri del contingut normalment ja és predeterminat, diguéssim, per la Diputació. O sigui que pots afegir algun apartat, però normalment tots els elements ja venen predeterminats. I amb això d'alguna manera penso que contesto ja una mica les inquietuds o les preguntes del grup d'iniciativa. Sí. No, senyora Fossa, en tot cas després, perquè estem responent les preguntes, si té noves preguntes les formula i en tot cas. És que m'he descuidat una que seria, també va fer referència als estatuts de la ràdio, però en aquest cas havíem quedat, en principi es volíem presentar en aquest ple, però en tot cas es va deixar sobre la taula per poder-lo debatre amb tots els grups polítics, que també va ser una de les preguntes. Per altra banda, jo sí que també, no és del ple passat, però sí amb l'anterior, fent comentari també als mitjans de comunicació, es va parlar de la revista de la Casa de la Vila, amb la qual el grup municipal d'Esquerra Republicana va fer referència a la ràdio i va dir que malauradament no tenia en aquell moment la revista de la Casa de la Vila, amb la qual en la que surten articles dient que l'equip de govern anterior ho va deixar parat i no va fer res sobre el tema de la ràdio. Comenta que no és la primera vegada, que ja són diverses les vegades que s'ha fet aquest tipus de comentaris. També es va dir que l'equip de govern anterior, del d'anterior mandat, va tancar la ràdio, no se'n va preocupar ni va fer res més, i gràcies a l'equip de govern d'aquest mandat, que som nosaltres, que la ràdio ha pogut tirar endavant, i la senyora Cortés ens demanava que nosaltres demanéssim disculpes. Jo en aquell moment tampoc disposava de la revista, em vaig quedar sobtada, vaig fer una petita contesta, però avui sí que disposo de la revista, les tres revistes que van sortir al fins del moment, i francament no he trobat en cap d'elles en cap moment que es fes una crítica a l'antic equip de govern. Jo, si vol, li deixo, les busco i les llegeix, perquè simplement li puc citar a la del desembre del 2007 a l'article que va sortir de la ràdio. Diu, torna Ràdio Sallent. El dimecres dia 12 de gener torna l'emissora de Ràdio Sallent, que celebra el 25 aniversari. Les obres de condicionament de l'antiga biblioteca, s'explica les obres, durant el mes de gener es farà una programació provisional i es dona crida a futurs col·laborants a que participin. Res de comentaris de l'actuació de l'antic equip de govern. El març del 2008. Hi ha l'acte en si de la inauguració de la ràdio, en la qual s'explica que les persones que hi van estar-hi, i es fa una relació de totes les obres que es van fer, però en cap moment, torno a dir, es fa crítica a l'antic equip de govern. I a la del juny del 2008 no hi ha només referència als programes que es fan a Ràdio Sallent. Per tant, poder és vostè la que ens hauria de demanar disculpes, perquè en aquest cas no ha sortit en cap de les revistes de la Casa de la Vila, tal com va dir al ple del setembre. Ana Fernández. Bé, acabat, senyor Fernández. Sí. El senyor Jordi Cuadros. Sí, hola, bona nit. Només és fer dues preguntes que em va fer la senyora Ana Gabriel referent als actes del Correllengua. Dies després dels actes vam tindre una reunió amb el de la Llançadora i Tercera Via. Allà vaig expressar les meves disculpes per no haver assistit a cap acte del Correllengua, i amb el qual vam donar una expressió que van expressar que havia sigut positiva. Si destaquem que un dels actes principals del Correllengua va ser el Festur, cosa que segons més o menys l'assistència que va haver va ser aproximadament d'unes 2.000 persones, segons em diuen, més o menys l'assistència que va córrer per dins el que és el recinte, unes 2.000 persones. Clar, la dimensionar la zona era darrere de les pistes de tennis, l'antic cap de futbol, clar, i allà em van dir que més o menys, segons el de Tercera Via, hi havia un aforament aproximadament d'unes 10.000 persones i que hi havien allà. Clar, també un altre efecte que pot ser negatiu, el que va ser la falta de gent que possiblement s'esperava, era la climatologia, que aquell dia, aquella nit, va fer molt fred, es van fer diverses fogueres repartides per allà perquè la gent es pogués escalfar, i bueno, tot i així la gent va poder disfrutar una mica el que era el concert, i amb aquelles condicions, que suposo que molta gent anava amb màniga curta i poca camiseta. I bueno, els altres actes també em van expressar que havia sigut també, l'assistència de la gent havia sigut positiva. I després em va fer una altra pregunta sobre el tema de en relació a l'exposició de la sala Joan, a la sala Vilà Valentí, sobre el tema com està el tema de les permanències. Només el tema de les permanències no està resolt del tot encara, és a dir, que encara s'està treballant amb això. Amb l'última exposició que s'ha de fer amb Bus 8 es va agafar una persona així en plan voluntariat perquè ella obrís, dediqués les seves hores a fer un si hi havia alguna cosa, guiatge, li havien fet una mica els de les coordinadores de l'exposició, li havien fet una mica així d'explicació dels quadres, i si venia alguna persona fora que no hi havia ningú de la coordinadora, feia el guiatge i tot això, i tot així que estem treballant. I només a veure que segons tinc per aquí, que si aquestes persones perceben alguna quantitat, segons la llei del voluntariat, de la llei 6 del 1991 del 15 de gener, que es preveu una indemnització de reembolsament a despesa de l'activitat que pugui produir. És a dir, que si hi ha alguna cosa, és de cosa de l'Ajuntament que li dona un petit import per de cara a totes les hores que ha dedicat al seu servei. Suposo que amb això ja... Gràcies. Acabat, senyor Cuadros. Senyor David Saldoni, també hi havia una pregunta. Sí, hi havia una pregunta que feia referència als pisos estudiats de Barcelona i al reglament que s'havia aprovat i quina valoració en fèiem. Bé, aquesta vegada no ha sigut gens complicat perquè van ser tants caps, tants barrets, hi havia les sol·licituds idèntiques als pisos que hi havia per llogar, i si ens està plenant fer un nou reglament de cada any que ve, doncs sí que intentarem de cada any que ve plantejar un nou reglament amb més temps del que ho vam fer aquest any per poder-lo consensuar amb els diversos grups d'aquest ajuntament. Molt bé, gràcies. Passem doncs a respondre les preguntes que ha presentat el grup polític Esquerra Republicana en nom de l'Associació de Veïns del Barri de la Rampinya. Les vol llegir, senyora Cortés? Sí. Molt bé. Sí, aquesta és una petició que ens va fer l'Associació de Veïns del Barri de la Rampinya perquè aquestes preguntes fossin contestades per l'alcalde en la sessió plenària que estem celebrant avui. I diu així: l'Associació de Veïns de Sant Antoni del Barri de la Rampinya, preguntes de l'Associació de Veïns perquè siguin contestades al ple municipal del 14 de novembre de 2008. El barri de la Rampinya de Sallent es troba amb notòries dificultats urbanístiques des de fa molts anys. Com tothom sap, l'eix vertebral d'aquest barri és el carrer Balmes, que està sotmès des de sempre al servei de tota mena de vehicles, des dels grans tonatges i el pas de maquinària diversa, que amb el transcurs del temps ha trinxat el paviment sense que mai hagi estat refet. I tot això a banda del descontrol del trànsit rodat. En els últims temps, el carrer Balmes també ha estat intervingut en diverses vegades pel soterrament de canonades per la portada d'aigua destinada a serveis aliens al barri de la Rampinya, havent provocat encara més deteriorament de la calçada, deixant ben visibles els sots, els desnivells i els trencaments. Considerem, doncs, que l'alcalde té la potestat legal i els mitjans necessaris i suficients per exigir i ordenar el compliment de les empreses constructores, concessionàries o responsables de les obres públiques quan no s'han executat de forma correcta, com és el cas del carrer Balmes, i sense que el dit incompliment afecti o repercuteixi en cap cas i en absolut a despeses de la hisenda municipal amb les garanties degudament preestablertes. Així doncs, primer, per què no s'han exigit responsabilitats i no s'ha procedit a la reparació i adequació del carrer Balmes? Així mateix, el barri de la Rampinya, tant emmarcat en zona urbana com ho és al mateix centre de la vila, ha tingut des de sempre el tractament discriminatori pel que fa a l'atenció dels serveis municipals amb excuses, al nostre entendre injustificables, com per exemple és el fet d'avaluar les necessitats segons la densitat de població, etc., o des d'altres paràmetres que no s'ajusten a justícia. Les voreres del carrer Balmes, a més de grans trams intransitables, hi ha pals aïllats i deslligats de tota instal·lació anul·lada, que molesten tant com els pals en servei pel cablejat en desori, i que des de fa anys no han estat retirats, etc. No hi ha passos de vianants ni control de seguretat. Bé, el camí ral que des de la carretera Vella passa per les masies del Pujol i Sol de Vila per enllaçar amb el carrer Pamplona és intransitable pel deteriorament dels temporals de pluja o per la vegetació. C. El carrer Ronda, amb responsabilitat compartida amb el Departament de Carreteres i l'Ajuntament, és intransitable pel mateix motiu, a més de provocar inundacions o un bon tram d'habitatges. És per això que fem les següents preguntes. 2. Quan i com es fa el seguiment i control tècnic municipal de l'estat dels carrers del barri de la Rampinya? 3. Quina és la previsió econòmica dels pressupostos municipals que l'Ajuntament destina per solucionar aquests afers del barri de la Rampinya? Sallent, 14 de novembre de 2008. Senyora Arenas. Bé, bona nit a tothom. En relació a les preguntes recollides per grup polític municipal d'Esquerra Republicana de l'Associació de Veïns del Barri de la Rampinya i que recullen en aquest plenari perquè es presenten en relació a tres preguntes, la primera pregunta dividida en tres subapartats. En el principi d'aquest recull de preguntes es fa una explicació de les dificultats urbanístiques del barri de la Rampinya, dels mitjans, exigències i competències que també hauria de tenir o té aquest ajuntament. Referent a l'actuació en la que en el primer apartat sobre l'escrit en el que fa referència al carrer Balmes, on es va efectuar per part de l'Agència Catalana de l'Aigua una sèrie d'actuacions per al soterrament d'unes canonades per la portada d'aigües, val a dir que aquest tema ja es va parlar a les diverses reunions que hem tingut, concretament les últimes que tinc constància van ser el juliol d'aquest any, del 2008, i el setembre també del 2008. En les dues reunions es van donar les informacions corresponents al seguiment que s'estava efectuant sobre aquest tema perquè ens hem de remetre enrere a l'anterior legislatura de l'alcaldessa Mireia Cortès, en la qual hi havia un preconveni de forma verbal en una reunió que es va tenir aquí a l'Ajuntament, on hi havia el responsable o regidor de l'àrea, els responsables de l'ACA, les empreses adjudicatàries i responsables també de les obres que s'estaven efectuant, que si no recordo malament eren en COFA, i es va procedir a una partida que no estava contemplada en el projecte inicial, ja que es tenia que aixecar aquest carrer i fer una sèrie d'actuacions i se sabia que quedaria les voreres i l'asfaltat en mal estat, contemplar aquesta partida extraordinària en aquest projecte i tenir-la en compte per fer una modificació del mateix. Sí que en aquesta reunió només tenim constància dels acords verbals que es seguissin o que es van produir i que tenim constància per serveis tècnics que també van ser presents en aquesta reunió. El senyor De Juan, que en aquell moment era responsable de l'ACA, es va comprometre amb aquest fet. Aquest senyor ja no hi és al departament i ara ocupa el seu càrrec una altra persona, la senyora Anna de la Torre, amb la que nosaltres, des que vam arribar a l'equip de govern, estem intentant arribar al mateix acord que verbalment ja s'havia subscrit en aquest ajuntament. La senyora de la Torre molt clarament ens va especificar que des del moment en què es va perdre aquest acord verbal i des que aquest senyor va deixar el càrrec que hi havia, es va fer una UT en aquesta empresa en COFA per treure aquesta partida. Vol dir que en el projecte definitiu executat i que ja està finalitzat, no hi consta cap partida pressupostària per arranjar aquestes voreres. Això es va transmetre també a l'Associació de Veïns quan van venir a fer les reunions aquí a l'Ajuntament, però això no vol dir que des de l'Ajuntament estem continuant exigint i demanant que aquest acord verbal i aquesta promesa es faci efectiva. Si més no, els serveis tècnics també estan valorant quina seria l'actuació necessària, quin seria aquest import que s'hauria d'afegir o que s'hauria de demanar i s'hauria de reclamar per així poder reclamar com a mínim un import coherent i que estigui relacionat amb aquestes obres que s'haurien de fer com a conseqüència de les malmeses en aquest carrer degudes també a aquestes obres i concretament a aquest arranjament d'aquesta canonada. Això en resposta al primer apartat, i amb la primera pregunta hi ha tres subapartats, com ha llegit la senyora Mireia Cortès. A part dels apartats, inicialment hi ha una petita premissa en el que es fa unes consideracions a l'alcalde, que té la potestat legal i que ordena el compliment d'una sèrie d'exigències que han tingut des de sempre un tractament discriminatori al barri de la Rampinya. Jo no sé si abans tenien un tractament discriminatori, però sí que jo i des de l'equip de govern podem assegurar que hem tingut diverses reunions i en totes hem subscrit totes les peticions que ens han fet des de l'Associació de Veïns una per una. També se'ns diu que donem excuses a entendre que són injustificables, com per exemple el fet d'avaluar les necessitats segons la densitat de població. No sé d'on treu que nosaltres fem una avaluació de les necessitats del poble en funció de la densitat de població. És la primera vegada que ho sento i subscric que és completament erroni. No es fan segons la densitat de població. Hi ha altres paràmetres que diu, també l'ha escrit, que no s'ajusten a justícia, però que aquests paràmetres que considerem sí que podem assegurar que s'ajusten completament a justícia. En l'apartat A, i ja anant a contestar directament a les preguntes, el tema de les voreres, així com els pals i els serveis de cablejat, parlarà el meu company, el senyor Jordi Quadros, en referència al tema de serveis i com està actualment aquest tema. Repeteixo que tot això prèviament també totes aquestes explicacions es van aportar a les diverses reunions amb les associacions de veïns. No estem dient res nou que no sàpiguen els propis veïns, i si alguna cosa de nou, evidentment amb aquest plenari doncs acabaran també de saber quin és l'estat actual d'aquests temes. Sobre l'apartat B, el camí ral, és curiós, però en el 2004 es va generar una partida pressupostària de 1.800 euros que es va anul·lar al final d'aquest mateix any. El que també ens agradaria saber, i això ens ho explicarà millor l'antic equip de govern, és per què es va treure i per què no es va tenir en compte en el 2005, en el 2006 o en el 2007. Si ara ens ho demanen, també dir que aquesta petició sí que no es va recollir en cap de les peticions que ens van formular des de l'Associació de Veïns, que si s'hagués formulat s'hagués tingut en compte, evidentment. També comentar que aquest camí ral com a tal, i mirant una mica la relació de camins de la Diputació, que tenim un inventari de les mateixes, és un camí que està dintre d'una parcel·la privada, però és un camí que no pertany, no és municipal ni estatal. Topogràficament existeix i topogràficament està assenyalat dintre de l'inventari de camins, però encara no està definit. Llavors, per fer qualsevol actuació, evidentment, que crec que s'hauria de, ens hauríem de posar en contacte amb els propietaris, etc. Vull dir que es podria fer, però s'haurien de fer una sèrie de gestions. Referent a l'apartat C, al carrer Ronda, referent al carrer Ronda, també comentar que l'anterior govern, i sento remetir-me sempre a lo mateix, però és curiós, no? Perquè el 2004 es va tenir una reunió amb l'Associació de Veïns en aquell moment i es va plantejar aquest tema. Es va plantejar aquest tema i no se li va donar solució perquè el problema segueix existint. Nosaltres, com vam arribar a l'equip de govern, ja sabíem d'aquest tema per les queixes que ens havien transmet els mateixos veïns i les mateixes persones que viuen en aquell carrer, i el que hem fet és parlar directament amb els responsables, perquè és un tema de carreteres, és un tema en el que manteniment, l'empresa adjudicatària i manteniment de carreteres és el que ha de posar els medis per poder fer les actuacions necessàries. Verbalment hem tingut una sèrie de contactes amb el senyor Parcerissa, concretament la persona que porta aquest tema, i ens ha promès i ens ha donat la seva paraula que això estarà arreglat en breu. És la seva paraula i de moment no hem de per què no creure en la seva paraula. En el moment en què això no es compleixi, suposo que hi ha altres vies per poder exigir i demanar com a ajuntament i per vetllar pels interessos d'aquests veïns la manera més adequada per poder demanar i exigir, doncs, que es facin les reparacions oportunes en aquests vials de la C-16 que afecten a inundacions amb els veïns del carrer Ronda. Això és l'apartat B i C, i després de la primera pregunta passem a la segona pregunta de quan i com es fa el seguiment i control tècnic municipal de l'estat del carrer del barri de la Rampinya. No només del barri de la Rampinya, sinó del reste de barris i associacions, la resposta és sempre. Senzillament, sempre. El seguiment i control es fa sempre. I per això tenim totes les reunions amb les diferents associacions, perquè ens plantegin les actuacions que a lo millor no hem pogut veure o no hem pogut tenir en compte, però que ells mateixos ens fan saber amb les diverses reunions. I ja per finalitzar, en el tercer punt, quina és la previsió econòmica dels pressupostos municipals que l'Ajuntament destina a solucionar aquests afers al barri de la Rampinya? Doncs igual que el barri de la Rampinya, els pressupostos municipals, des de l'any passat, que va ser el primer que des d'aquest equip de govern hem pogut elaborar aquests pressupostos, perquè quan vam arribar encara estàvem amb el pressupost que teníem per herència de l'anterior equip de govern, amb el pressupost que vam poder compartir amb els equips de l'oposició, jo no vaig trobar cap aportació del barri de la Rampinya en concret i en especial, si no recordo malament. És més, aportacions dels veïns sí que des de l'equip de govern vam citar a tots els representants de les associacions de veïns per començar a elaborar i a donar i a posar fil a l'agulla per començar a posar una partida pressupostària amb les necessitats que ens transmetissin els mateixos representants de les associacions de veïns del nostre municipi. I ara el senyor Jordi Quadros, com a regidor de serveis i d'altres qüestions que es plantegen en aquestes preguntes, li passo la paraula. Gràcies. Senyor Quadros. Gràcies. Pel tema del que és les voreres del carrer Balmes, la senyora Empar Arenas ja ha fet els comentaris sobre el tema que hi havia a l'ACA. Jo parlaré també sobre les voreres del carrer Font, que si no, em sembla que ja estan acabades. S'han ubicat els contenidors un altre cop cap a aquella banda, l'únic que queda pendent d'allà és l'asfaltament del tros que hi ha, que s'ha arranjat de la vorera. També s'ha col·locat un fanal nou allà al costat del pont del Vagant. I bueno, davant del Cal València també s'ha col·locat aquesta setmana s'ha col·locat un nou pas de minusvàlid, ja que només n'hi havia un. I també dins del carrer Balmes s'han col·locat també tots els bancs, o sigui, ja s'han ficat, s'han canviat els bancs que estaven molt, molt mal estat i s'han canviat per de nous. Sobre el tema de pals i cablejat, els serveis tècnics han parlat amb Telefònica i aquests ens han contestat que ens enviaran un responsable d'enginyeria civil on aquest determinarà o si els cables han d'anar soterrats o han d'anar col·locats per façana. És a dir, que això és, i a més, és totalment competència de Telefònica decidir com han d'anar els cables. I sobre un tema que hi ha sobre la situació de la taula de ping-pong, només he de comentar que s'ha enviat el plano a Infombes, on allà s'ubica, es va consensuar amb l'associació de veïns aquí en una reunió que es va tindre, i que estem a l'espera que ens diguin alguna resposta. Sí, sobre el tema, un tema de Cal València, s'ha previst una calefacció amb radiadors de baix consum, però hi ha diversos pressupostos, però estem pendents de que quan es faci la compartimentació del local, decidir quin és el més idoni per la zona. Gràcies. Bé, en tot cas ha debatut això. Hi ha algun prec, alguna pregunta? Senyor Hinojosa. Sí, bueno, jo volia contestar a la senyora Ana Fernández sobre la contestació que ha donat i la il·lustració que ha fet de la revista de la Casa de la Vila per pàgines i tal. Malauradament ara no porto aquí la instància que vam fer el grup d'iniciativa perquè tinguéssim una resposta de... Vam parlar de criteris de la revista i vam parlar d'acords de l'Ajuntament de Sallent de com es tenia d'elaborar aquesta revista, perquè enteníem nosaltres, del nostre punt de vista, que així com hi ha el Consell d'Administració de la Ràdio, també creiem que d'algun punt de vista d'anteriors anys devia haver algun acord de com tenia d'elaborar-se aquesta revista. Vostè em va contestar que no hi havia cap acord de ple ni cap acord concret de com es tenia d'elaborar. És així o no? Ara m'explica dels criteris. Els criteris en l'última pàgina parla de que les entitats poden donar les seves activitats i la 21 podríem posar un poema de Sallent i la 22 podríem posar més coses. Però no hi ha un acord de com s'ha d'elaborar la revista. És cert que hi ha un equip de redacció de la revista que són treballadors de la Casa de la Vila, que em sembla que estan fent un gran esforç per escriure, que amb això no hem presentat nosaltres cap crítica, però ja vam presentar la moció per fer un Consell Municipal de la Comunicació, vam presentar que hi havia el tema dels estatuts de la ràdio, i clar, aquest és un tema que al grup d'iniciativa ens preocupa, perquè ens preocupa que els mitjans de comunicació siguin elements i instruments que estiguin al servei de la ciutadania. Per què? Perquè un poble ben informat sempre és està més ben instruït i sempre té més opinió sobre el seu entorn. I és un poble que no es deixa instrumentalitzar i no es deixa manipular tant, perquè té més criteris. I sobre això es podria parlar molt. Per tant, és un tema que ens preocupa, que ja l'hem manifestat també en diverses ocasions i que creiem que si es fes el reglament de participació això quedaria més regulat, i que creiem que sí que la revista ha de tenir un espai per al govern, però creiem que s'ha de millorar, i des d'aquest punt de vista aquest plantejament que fem és precisament per això, per millorar la comunicació, perquè la gent pugui parlar més, perquè la llibertat d'expressió, i per millorar la revista. Llavors, aviam, en el fons vostè em diu que no hi ha cap acord. En el fons, el que volem és que es replantegi tot això. que es torni a replantejar de com s'ha de fer. Si han d'escriure les entitats, pues que les entitats se li faci un comunicat, doncs, perquè participin també. En fi, crec que el tema està una mica més en el tema que tenim pendent, que ja l'hem discutit diverses vegades, és el reglament de participació. Després vostè parla, m'ha parlat d'aviam, hòstia, no, jo volia, la contestació és aquesta, volia fer, si cas puc fer un parell de preguntes. Sí, sí, endavant, endavant. Una era sobre el procés de com està el tanatori municipal, quin procés té. Ens preocupa una mica que s'està retardant massa aquesta construcció, no sabem per què, no tenim gaires explicacions, almenys el grup d'iniciativa no tenim gaires explicacions, i hi ha un sentiment a la població i una preocupació, pues que, bueno, que és un tema, que és una necessitat, i que aquesta construcció no se sap per què està tan paralitzada. Aquesta era una pregunta. L'altra pregunta és que és un suggeriment més que res, és el que caldria que l'Ajuntament i que l'equip de govern es comencéssim a plantejar com han d'estar pavimentar els carrers del poble. Per què? Perquè creiem que hi ha una forma de pavimentació que són aquest tipus de rajoles que es posen, que pot ser, pot quedar molt maco, però que això s'està convertint des del nostre punt de vista en una ruïna per l'Ajuntament, perquè aquest tipus de rajoles en un pas de vianants pues, es poden mantenir bé, però en pas de camions, grues i excés d'automòbil es detecta que és un perjudici per al carrer i per a la població i per tant per a les arques municipals. Tenim l'exemple d'aquí de la Casa de la Vila, tenim exemple del carrer Cos, tenim exemple de la plaça Alcep Clavel, tenim la plaça Joan Vilaseca. Vull dir que aquest tipus de paviment que es posa, que són rajoles o bueno, adoquins, creiem que no és beneficiós en segons quins carrers, i caldria que l'Ajuntament comencés a replantejar que continuen amb aquest tipus d'obres actualment, pues no és una bona obra per estalviar calés, perquè realment si mirem tot està, sempre s'està movent aquest tipus de paviment, i era un suggeriment, res més de moment. Senyora Arenas. Sí. Referent al tanatori municipal, per Junta de Govern es va aprovar, exactament no recordo quina, però ja fa setmanes, s'ha aprovat el projecte de llicència d'obra per l'execució de l'edifici. A posterioritat, i lligat a la mateixa llicència d'execució d'obres, està lligat també la llicència d'activitats, que està tot lligat per poder-ho tenir tot previst. I en diferents juntes, però ja dic que de fa setmanes, i ara no recordo, no li puc donar la dada, si vol en el pròxim ple li puc donar, es van aprovar amb dues llicències. Vol dir que una és l'aprovació inicial i l'altra és l'aprovació definitiva de la llicència d'obres. En funció de quan començaran, ens han respost des de les empreses que han d'executar les obres que en 8 mesos aproximadament estaria construït, és la previsió que tenen dels treballs per la construcció de l'edifici, i que començarien ara ja, un cop ells ja ho tenen tot previst per començar i adjudicar les obres, començarien a finals d'any o principi d'any, i tenen previst que de cara a l'any que ve estigui construït. Aquesta és la premissa que nosaltres hem dit, que ens donguessin un plaç, i aquest és el plaç que ens han donat. En referent a l'apreciació de vostè sobre el tema del paviment, doncs no és una pregunta, és una apreciació, no? Doncs ja està. Una pregunta més per part de la CUP, senyora Anna Gabriel. Sí, nosaltres és conegut, diria, la preocupació que ha manifestat la CUP i que té en relació a la problemàtica del barri de l'Estació m'he permès recollir en els diferents plens que hem fet precs i preguntes relacionats amb aquesta qüestió, el 13 de juliol del 2007, el 19 d'octubre del 2007, el 28 de febrer del 2008, 9 de maig del 2008, 13 de juny de 2008, 11 de juliol del 2008. Ho dic perquè no sembli que avui ho faig perquè hi ha part del veïnat, sinó que en diferents plens hem anat consultant com estaven les negociacions, demanàvem ser informats de com evolucionaven també els moviments del barri, i perquè entenem que cada dia que passa s'afegeix un dia de patiment innecessari que ens podríem estar estalviant, i aquest ha sigut sempre l'esperit de les nostres intervencions, demanar el màxim de celeritat i oferir a més la nostra contribució amb aquesta qüestió. Aquest 3 de novembre, fa molt pocs dies, nosaltres també vam instar a la resta de partits, a tots els que formem el plenari, a veure si s'estaria disposat, vist que el tema del pla general doncs es retardava, a impulsar alguna modificació puntual, algun pla especial, o agilitzar d'alguna manera el desenvolupament de la zona de Puigbò. Això és molt recent, ja dic que ho vam plantejar el passat 3 de novembre, i la veritat és que ens preocupen els últims moviments que hi ha hagut, i ens preocupa sobretot doncs que no hem tingut coneixement en tot el temps que fa que esteu a govern del pla d'emergències, que no hem tingut coneixement de si s'han actualitzat les funcions, que imaginem que sí, evidentment, imaginem que jo ja no sóc la responsable del reallotjament, però no se'ns ha informat, no tenim coneixement si penseu comptar amb nosaltres en el cas de que es requerís, i amb tot plegat sí que ens veiem amb l'obligació d'una altra vegada utilitzar el plenari. No és l'única eina que hem utilitzat, també en reunions, diguéssim, a porta tancada ho hem plantejat, però ens veiem obligats a utilitzar el plenari per tal d'instar una nova vegada a que entre tots siguem conscients de la problemàtica existent, de que entre tots apostem i reforcem la línia de treball per aconseguir uns bons acords, i sobretot que agilitzem el màxim possible que es pugui desplegar la zona de Puigbò perquè es puguin produir els reallotjaments. Senyora Arenas. Sí, contestar breument perquè la seva intervenció s'han barrejat moltes coses molt importants i molt sensibles, i m'agradaria doncs donar una resposta coherent i que sigui exact, el més exacte possible. Referent a les aportacions al tema POUM, hem fet una sèrie de sessions amb els grups de l'oposició, es van plantejar una sèrie de sessions, es van demanar més sessions, i ja a l'última o les últimes el que es va plantejar era una qüestió que s'ha de debatre aquesta setmana que ve, precisament amb els diferents departaments en els quals estan implicats, com és el tema ens ho van plantejar, tema de Cogulló i tema d'estació, separar-ho i desvincular-lo del POUM. És necessari, i així ens ho hem entès i així ho entenem des de l'equip de govern, i així ens ho han comentat des d'Urbanisme i des de la Conselleria de Medi Ambient, que no es pot desvincular perquè és una qüestió que s'ha de manifestar en el POUM. La forma i el com és el que acabarem de definir en aquesta reunió que tenim i en el qual es donaran les explicacions oportunes, que tampoc no ens corresponen a nosaltres. Sí que sí cal dir que s'ha comentat verbalment, i que el que sí es té bastant clar que sense una aprovació inicial del POUM no es pot començar un pla parcial per començar a fer tot el que és la compra, l'urbanització i la vinculació del Puigbò amb el barri de l'estació. Això és el que se'ns va dir des d'Urbanisme, això és el que ens han contestat i ens han reiterat sempre amb les nostres peticions, perquè pensaven que potser també no ho havíem entès bé, però així ens ho creiem, l'equip redactor també així sempre ho ha manifestat, i ja dic, queda tot pendent de que en aquesta reunió quedi manifestat de forma contundent si és així o no és així. També dir el tema de les incidències o possibles alteracions que hi ha hagut o que poden haver-hi. Comentar que nosaltres tenim una notificació, el pla d'actuació que hi ha del pla d'emergència és el que actua, és el que comunica i és el que manifesta tant a les associacions de veïns com a les diferents persones que estan dintre d'aquest pla d'actuació i el qual s'informa. Si es necessita algun tipus d'informació a més per part d'algun grup de l'oposició i es demana, no tenim cap inconvenient. Vull dir, és una informació que està a l'abast, però que si es vol remetre directament es pot fer perfectament. I no sé si em deixo algun punt, però ja dic, contesto en el marge del que es pot contestar, i que la nostra intenció, i des de l'equip de govern així ens ho manifestem, és que es pugui portar al plenari el més aviat possible l'aprovació inicial del POM, perquè tenim les normes molt justetes i a punt de caducar novament, i entraríem novament en una situació bastant esperpèntica, i això doncs, no ens agradaria, i ens endarreriria molt amb tots els projectes i totes les gestions i qüestions que es volen fer des de l'Ajuntament i des del municipi. Gràcies. Senyora Fernández. Sí, jo aclaria una mica més el tema del pla d'emergències de l'estació. Efectivament, al poc d'entrar l'equip de govern ja ens vam posar en contacte amb Protecció Civil, que va ser el que va desenvolupar. Es van fer totes les rectificacions en funció dels representants de govern. Vam fer el mes de febrer una petita repàs de lo que és el pla d'emergència per tindre ple coneixement. Estem pendents d'en breu de muntar un dia de fer la prova de despatx, que se'n diu. També ara mateix també estem mirant tot el cens de les persones que viuen al barri de l'estació, que en el seu dia no va quedar del tot acabat, diguem, d'acabar de redefinir persones que necessiten alguna assistència, amb l'hipotètic cas que ojalà mai es faci servir, de persones que necessiten ajuda a l'hora de poder sortir de casa. Referent a la pregunta o a la declaració d'ajuda o de compromís, sí que us puc fer extensius que nosaltres vam fer el canvi en funció de les persones que estem ara vigents, però en tot cas, com que l'equip anterior coneix perfectament també el pla d'evacuació i amb la mesura en el cas de la responsabilitat que tenia vol comptar a fer-ho, nosaltres ojalà no ho fem servir mai, però estaríem encantats de poder a la prova de despatx convidar-vos i que portéssiu les mateixes acompanyants a les tasques que teníeu, perquè més gent, amb el cas hipotètic i ojalà no ho fessin servir mai, poguéssim actuar a l'alçada de les conseqüències. Gràcies. Alguna intervenció per part del grup socialista? Senyor Manuel Vents. Sí, jo voldria manifestar una queixa que se m'ha manifestat a mi anteriorment per part de bastants veïns de Sallent, que és l'estat en què estava el cementiri el dia 1 de novembre i els dies anteriors i posteriors. Vull dir, crec que hi ha hagut molt poca sensibilitat per part de l'Ajuntament de tenir l'exterior de l'Ajuntament del cementiri com estava, enfangat de qualsevol manera. Pensem que també és un dia que ve molta gent de fora de Sallent, i vam donar un lamentable imatge de com tenim un cementiri, sobretot a fora. A dintre també s'ha de dir que tampoc estava massa bé, però bastant millor que a fora, i reclamar per l'Ajuntament, si és possible, doncs que tinguin més sensibilitat cap a aquests llocs, que en aquests dies la gent hi va i és molt sensible. Senyor Quadros. Sí, només contestar, clar, que aquell cap de setmana va haver aquells dies de pluja i va ser impossible poder tindre l'estat en bones condicions. En principi es havia arranjat els camins bastant, és a dir, que s'havien arranjat una mica els camins, i degut a les pluges que va haver, que van ser fortes, l'alçat de fora va ser impossible preveure, perquè va ser la nit de divendres, bueno, dijous, divendres, dissabte, diumenge, va haver aquells 4 dies de pluja. De dintre sé que es havien fet actuacions, es havien netejat una mica, s'ha fet el que jo almenys he pogut donar, apretar a la brigada perquè fes. Si d'això es demano disculpes a la gent, si he fet la sensibilitat d'algú, demanar disculpes, i seguirem treballant amb això. Gràcies. Alguna pregunta, alguna qüestió per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortés. Sí. A veure, començaré enllaçant amb el que ha explicat la senyora Ana Gabriel, que com ella molt bé ha dit, nosaltres ja vam demanar que es deslligués el tema del pla del barri de l'estació del POM, del pla d'ordenació urbana municipal, i nosaltres també ho vam manifestar, tal com vam traspassar tots els grups de govern i d'oposició, amb una instància en la qual es demanava que quedi desvinculat que quedi desvinculat del POM justament al barri de l'estació, i dèiem que quedi desvinculat perquè es pugui, perquè no s'alenteixin les negociacions del pla d'ordenació, perquè últimament ens fa l'efecte que hi ha dos temes que són primordials i que són els que tenim aquí damunt de la taula, els més problemàtics per la vila de Sallent, que són el barri de l'estació i el tema del Runam Salí. I cada vegada que hem posat aquests dos temes damunt de la taula és com una mena de xantatge, de que dir, si no aprovem el pla d'ordenació, no, això no es pot tirar endavant. Això no és veritat, perquè tant un tema com l'altre, per molt que es digui que no pot anar a dintre d'un pla especial, doncs sí senyors, es pot fer un pla especial pel barri de l'estació i es pot fer un pla especial pel Runam Salí. Nosaltres no podem aprovar un pla d'ordenació de qualsevol manera. Nosaltres no podem estar, no podem estar aprovant un pla d'ordenació en funció de la problemàtica del barri de l'estació ni en funció del que pugui passar en el Runam Salí. Evidentment que si hem d'aprovar alguna cosa pel barri de l'estació, evidentment que hi donarem suport. Per això volem que sigui, si convé, demà mateix, que ens posem a treballar perquè això tiri endavant. Perquè el POM es pot aprovar o no es pot aprovar. Perquè si ha d'anar de la manera que va ara, doncs potser algun membre d'algun grup municipal present aquí al plenari segurament que no l'aprovarà. I amb això no vol dir que no l'aprovi pel barri de l'estació. Amb això vol dir que estem posant dos temes cabdals de Sallent justament a dintre, en el mateix sac, en el mateix cistell i en el mateix farcell que tot l'altre. Hi ha coses que s'han de discutir i que s'han de discutir molt àmpliament, i comença a ser hora ja de que el barri de l'estació vagi desvinculat de tot i de que el tema del Runam Salí també vagi desvinculat de tot, perquè segurament que si no és així no es podrà tirar endavant el POM, i si no es tira endavant el POM no es podran tirar endavant aquests dos temes. Els temes cabdals que creiem nosaltres són aquests dos. Nosaltres ja ho hem manifestat en instància que no se'ns ha contestat. Bé, una altra pregunta és que també vam entrar una instància el mes passat en la qual parlàvem de la famosa aprovació inicial de la modificació puntual del pla parcial dels plans de la sala. O faig una pregunta i si em respon i em faig una altra, perquè en tinc diverses, vull dir, pot haver-hi un garbell. Les totes i ja li respondrem. Si en tinc 20 també. Sí, pregunti. Bé, crec que no és la manera adequada per fer-ho, perquè contestar d'aquesta manera és treure importància i rellevància al que en té. Però bé, continuaré endavant. En l'altre ple doncs també va quedar això damunt de la taula i nosaltres vam dir que s'estava aquesta proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sallent i la cessió a l'empresa Promeva, que no sabem ja si és Promeva o si és Demsi Patrimoni, perquè l'equip de govern encara no ens ha contestat. El dia 30 de setembre del 2008 es va prendre un acord per Junta de Govern que era aprovar la permuta per formalitzar entre l'Ajuntament de Sallent i Demsi Patrimoni, per la qual l'Ajuntament de Sallent adquiria la propietat lliure de càrregues i gravàmens, la parcel·la 6 qualificada d'equipament, i la societat Demsi adquiria part de la finca 17. Això no ho podem entendre, perquè si no s'ha recollit el que es va dir en el plenari, el que l'alcalde va dir que ho recollirien i que així aniria en aquesta aprovació, en aquesta permuta no es pot fer. No sabem si s'ha recollit o no s'ha recollit. Nosaltres ho hem demanat amb instància, que no se'ns ha contestat. Llavors nosaltres també hem demanat en instància que si això no s'ha recollit, que nosaltres impugnem la Junta de Govern local del dia 30 de setembre en la qual es va prendre aquest acord, perquè aquest acord no es pot prendre sense afegir-hi els acords del ple, i que se'ns notifiqui qualsevol signatura de conveni, de contracte o de document amb l'empresa Promeva. En aquest cas diem Promeva, però si ha de ser Demsi, doncs que també sigui Demsi, perquè no sabem qui és l'únic i és l'altre ja. Per tant, això també ha quedat a l'aire, no sabem com està. Per tant, ja vam deixar clar aquí que si no s'ha recollit el que es va acordar en el plenari, nosaltres doncs impugnem aquesta Junta de Govern perquè no està ben feta. Continuo? Sí, de més bé, coses, sí. Passo a un altre tema, per tant ja passo al tercer tema, que ja vam argumentar en l'altre ple també, que aquest estiu hi havia hagut una fuita en el col·lector de salmorres de la zona de la Corbatera, i al cap d'uns quants dies una altra fuita a una part més al nord d'aquesta zona. Ens van dir que tot això ja estava endavant, que es havien fet moltes coses, que tal i qual es va portar a aprovació una moció que l'equip de govern no va voler aprovar, que la vam aprovar tots els equips, tots els grups municipals, els altres que estem actualment a l'oposició, i que, bueno, com que tot ha estat molt ben fet, el dia 1 o 2 de novembre hi ha tornat a haver una altra fuita al col·lector de salmorres, del col·lector de salmorres, la mateixa zona humida de la carretera, de la Corbatera, la mateixa zona que es va inundar, que es va salinitzar i que va matar tota la vegetació, ha tornat altra vegada està inundada per la salmorra procedent del col·lector de salmorres. Però no n'hi ha hagut prou, que a més també aquests dies, que va ser els dies de pluja, per segona vegada en mig any, doncs la bassa d'Iberpotash, que està situada al costat del torrent del Mas de les Coves, vessava i es va desbordar per segona vegada consecutiva que nosaltres sapiguem, perquè clar, cada dia no hi pugem, però hi pugem de tant en tant, i per tant, però aquí, segons sembla, com que també tot s'està fent molt bé, Iberpotash ho fa molt bé, l'Ajuntament de Sallent també ho fa molt bé i tothom ho fa molt bé, doncs podem continuar d'aquesta manera, salinitzant les terres, salinitzant la vegetació, salinitzant la Corbatera, salinitzant el riu Llobregat, però està molt bé, vull dir, no passa res. És curiós per això que arrel d'aquesta denúncia, arrel de que hi va, de que els forestals també hi van pujar, arrel d'altres coses, arrel d'unes fotos que són verdaderament indignants, de denúncia, que l'Ajuntament ja les té, perquè ja els hi vaig passar també en instància, que no s'ha contestat. És curiós, però ara suposo que en tenen coneixement, que Iberpotash a tota aquesta zona de la bassa ara pensa tancar-la. Suposo que perquè no hi pugem més i no puguem fer més fotografies, segurament deu ser per això, com a mínim tindran més privacitat en fer les barrabassades que estan fent. Ho fan molt bé, per això, perdoneu. Per altra banda, voldríem demanar que si ara estan fent tota aquesta obra de tancament, suposem que han demanat llicència municipal d'obres i suposem que l'Ajuntament de Sallent els l'ha donat. Suposem també que han demanat llicència per passar per dintre del bosc, que l'estan arrasant com l'han arrasat amb totes les màquines que han entrat per fer tot aquest tancament. Suposem que l'Ajuntament de Sallent també els hi ha donat llicència municipal. Com també hem demanat a l'Ajuntament de Sallent que entre la Butxosa i el Parador del Lleó també hi ha una propietat que és d'Iberpotash, que també hi van aparèixer un dia unes màquines, van començar a fer moviments de terres. També hem demanat amb quina llicència Iberpotash està fent aquest moviment de terres, o va fer aquest moviment de terres i el per què, i ningú ens ha contestat res. Suposem que Iberpotash també deu tenir llicència per fer aquest moviment, perquè ho fan molt bé. I bé, a veure, clar, passem d'un tema a l'altre, vull dir, hem tocat el tema de l'estació, hem tocat el tema del RUNAM, hem tocat el tema de la reparcel·lació dels plans de la sala, tornem a tocar el tema de la contaminació salina de la Corbatera, tornem a tocar la contaminació salina que està produint l'empresa Iberpotash, però que ho fan molt bé, i continuo. Sí, sí, pregunti totes les coses que hagin de preguntar i se li respondrà el que es pugui, el que no se li dirà. Endavant, endavant. Bé, i llavors sí que tornaria a demanar, sisplau, a l'alcalde, perquè veig que és l'alcalde qui ha de donar el consentiment, que en comptes d'anar marxa enrere, anem marxa endavant, i que sisplau torni a posar els punts de seguiment i control a les comissions informatives perquè siguin informades els regidors de l'oposició. Perdó, un moment, i encara falta una altra pregunta que la farà la senyora Pilar Sala. Senyora Sala. Sí, el dia 1 de setembre va finalitzar el termini perquè les associacions i entitats del poble poguessin presentar els projectes per demanar les subvencions, no? Aleshores, bé, des de l'1 de setembre ara som a mitjans de novembre i per tant doncs, pràcticament està finalitzat l'any. I aleshores voldríem demanar a veure quin calendari previsià perquè es mirin aquests projectes de les associacions i se'ls otorgui la subvenció corresponent. Després també volia dir que en aquest període que hi va haver per presentar els projectes, per demanar les subvencions, doncs va ser en un període doncs, que era l'estiu, perquè em sembla, si no recordo malament, va començar a mitjans de juliol i finalitzava l'1 de setembre, doncs des de diferents associacions i des de persones i entitats doncs ens han fet saber doncs, que va ser un període doncs, no adequat perquè doncs, era període vacacional, no? I aleshores, és clar, diferents entitats es van trobar doncs, que o bé membres, parts de membres de la Junta estaven de vacances o com per exemple els centres educatius també estaven de vacances i per tant doncs, que creiem doncs, que no va ser doncs, un període adequat per poder presentar les subvencions. Senyora Arenas. Bona nit. Un moment, si us plau, demanaria que s'interrompés el ple perquè l'alcalde no pot estar fora. D'acord. No cal, perquè en aquest cas hi ha el segon i si hi ha qualsevol cosa podria contestar jo mateixa. Doncs hauria de seure a la cadira de l'alcalde.